Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci. Środa, 26 sierpnia. Na zegarach 15, czas na serwis trójki. Ma go dla Państwa Krzysztof Zyblewski. Nadzwyczajna unijna narada w sprawie Afganistanu i uchodźców we wtorek. Ostatni polski samolot z ewakuowanymi z Kabulu wylądował przed południem w Warszawie. Na ostatniej prostej przygotowania do ogólnopolskich dożynek w Bobolicach. We wtorek nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych dotyczące sytuacji w Afganistanie i uchodźców. Doniesienia naszej korespondentki w Brukseli Beaty Płomeckiej potwierdziła oficjalnie Słowenia, która kieruje pracami Unii Europejskiej. Ministrowie mają rozmawiać o wsparciu finansowym dla krajów sąsiadujących z Afganistanem, które przyjmą uchodźców. Chodzi o Iran, Pakistan czy państwa Azji Środkowej. Ponadto dyskusja ma dotyczyć przesiedleń uchodźców do Europy, ale w tym przypadku w grę wchodzą tylko dobrowolne deklaracje unijnych krajów. Szefowa Komisji Europejskiej mówiła kilka dni temu, że Bruksela również i dla tych państw przygotowuje plan finansowego wsparcia. Spotkanie ministerialne poprzedza dzisiejsza narada unijnych ambasadorów, którzy także spotkają się jutro. Z moich informacji wynika, że choć spotkanie jest poświęcone Afganistanowi, to polski ambasador ma poruszyć także kwestie podsycania przez Białoruś kryzysu migracyjnego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska kończy tymczasem akcję ewakuacyjną zorganizowaną dla Polaków i współpracowników z Afganistanu. Przed południem na warszawskim lotnisku wylądował ostatni samolot. Agnieszka Jasik. Ostatni, 14 samolot z ewakuowanymi z Afganistanu przyleciał przed południem do Warszawy. W trakcie całej operacji do naszego kraju przetransportowano prawie 1300 osób. To są albo Polacy pracujący tam, pracujący na rzecz stabilności, pokoju, albo współpracownicy Polaków, którzy z nami przez krótszy lub dłuższy okres współpracowali. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Ewakuowano wszystkich obywateli Polski, którzy zgłosili chęć wyjazdu. Ponadto, jak poinformował wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, wszystkie osoby z Afganistanu, które współpracowały z Polską, mogły liczyć na pomoc. W zdecydowanej większości te wszystkie osoby, które chcieliśmy ewakuować, zostały ewakuowane. Ponad 200 osób to współpracownicy ewakuowani na prośbę innych państw oraz organizacji. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Maksymalna stawka za śmieci i możliwość dopłat do ich wywozu. Teraz szczegóły nowelizacji ustawy, którą dwa dni temu podpisał prezydent. Od nowego roku obowiązywać będzie maksymalna stawka w wysokości 150 zł miesięcznie za wywóz śmieci. Jak mówi wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, ma to chronić przed zbyt wysokimi opłatami. My wprowadzamy taki bufor awaryjny w sytuacjach niestandardowych, dużych rodzin i tak dalej, żeby nie było sytuacji takich gigantycznych rachunków. Więc oczywiście mieszkańcy zapłacą mniej, ale mają w ten sposób też gwarancję, że ten koszt miesięczny nie będzie przekraczał danej kwoty właśnie zapisanej w tej chwili w regulacjach ustawowych. Nowelizacja wprowadza także możliwość dopłat do wywozu śmieci. O tym będą decydować samorządy. Ustawa daje też możliwość odstąpienia od pięciopojemnikowej zbiórki odpadów. Decyzję w tej sprawie ma wydawać ministerstwo. Ostatnie przygotowania do ogólnopolskich dożynek w Bobolicach w województwie zachodniopomorskim Świętoplonów pod hasłem Wdzięczni Polskiej Wsi już w najbliższą niedzielę. Jak mówi burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza, dożynki będą też rodzinnym piknikiem i okazją do spotkania i zabawy. Wspaniały czas na to, żeby się spotkać. Będzie oczywiście wiele atrakcji, koła gospodyń wiejskich, a także i stoiska takie, które gminy przygotują. Do tego będą oczywiście też występy zespołów ludowych. Też będą takie atrakcje dla dzieci. Do tego oczywiście wystawy sprzętu tego agro, czyli sprzętu rolniczego. Myślę, że też są ciekawe. Będzie występ dwóch takich zespołów fajnych. Zespół taki dyskotekowy Milano, a po nim ma wystąpić zespół Pektus. Ogólnopolskie dożynki odbędą się na placu rekreacyjnym przy ulicy Dworcowej w Bobolicach. Jutro premiera albumu Polskiego Radia o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Wydany został z okazji uroczystości beatyfikacyjnych. Przewodnikiem po wydawnictwie jest sam kardynał, którego słuchacze mają okazję poznać nie tylko jako duszpasterza narodu, męża stanu, ale i ujmującego gospodarza arcybiskupiego domu, człowieka z dużym poczuciem humoru. Mówi ksiądz Andrzej Majewski, redaktor naczelny redakcji programów katolickich Polskiego Radia, która przygotowała album.

celebrate you, baby. I have to praise you like I Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm just a fleabag. Nobody loves me. Send me a rehab. Somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state. Kwadrans po godzinie 15 w kalendarzu 26 dzień sierpnia. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia, od nich tradycyjnie zaczynamy. 251 nowych przypadków zakażeń w ostatnich 24 godzinach odnotowano. Zmarły 3 osoby. Dotąd wykonano prawie 36 milionów szczepień, z czego w pełni zaszczepionych jest ponad 18,5 miliona osób. Po rozpoczęciu roku szkolnego we wszystkich chętnych szkołach odbędą się szczepienia dzieci i młodzieży od 12 roku życia. Zapowiedzieli minister zdrowia Adam Niedzielski i wiceminister edukacji Marzena Machałek. Od paru miesięcy w szkołach trwają rzetelne przygotowania do tego procesu. Zgody na szczepienia dzieci będą zbierane od rodziców pod koniec sierpnia i na początku września. Przy szczepieniu dzieci zawsze obecny będzie lekarz, żeby poczucie bezpieczeństwa było zdecydowanie większe, podkreślił minister Niedzielski. Na dodatkowy sprzęt i środki bezpieczeństwa dla szkół rząd przeznaczył ponad 100 milionów złotych. Dziś zapraszamy do Trójki wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a oprócz nich udało nam się porozmawiać z jednym z Afgańczyków, którzy w ostatnich dniach zostali ewakuowani do Polski. I was in Kabul, I was in a classroom. Byłem w sali wykładowej. Zacząłem wtedy pierwszy poranny wykład. Nagle jedna ze studentek wstała, była przerażona. Powiedziała nam, że jej ojciec pracuje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i że powiedział jej, że wszyscy powinni natychmiast iść do domu. W sali zapanował wtedy chaos i ostatecznie wszyscy wyszli. In my classroom, so we left the classroom. Obszerne fragmenty rozmowy Wojciecha Cegielskiego po 16:00. Zapraszamy do Trójki. Inny z naszych reporterów wybrał się pod ziemię. Jesteśmy tutaj ile metrów? Tak na oko? 280 metrów. Nawet nie widać. Tego nie widać, ale z portalu północnego mamy po 900 metrów prawie i to już jest odległość robiące wrażenie. Jeden z najdłuższych tuneli w Polsce na Dolnym Śląsku jest w połowie wydrążony. Opowiemy, jak postępują prace również przy innych tego typu inwestycjach, a jest ich kilka. Będzie też o tym, co nas kłuje w oczy. Najbardziej rażące, myślę, że są te duże billboardy na kilkadziesiąt, kilkaset metrów kwadratowych, właśnie na kamienicach powieszonych. Sprawdziliśmy, jak działają ustawy krajobrazowe w naszych miastach. Zapraszamy do 19:00. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki, 21,5 minuty po godzinie 15. Były podziękowania, nagrody, były wyróżnienia. Puławski Szpital podsumował dziś swoją pracę podczas pandemii. To ta placówka stała się szpitalem jednoimiennym na terenie województwa lubelskiego, gdzie trafiały wyłącznie osoby zakażone koronawirusem. Ciężkich chwil w trakcie pracy nie brakowało, wspomina naczelna pielęgniarka Puławskiego Szpitala Hanna Kamola. Najbardziej traumatyzujące to, że ta choroba jest tak okrutna, tak ciężka. Ci pacjenci w takim bardzo ciężkim stanie, ze wszelkich miar chcieliśmy odnaleźć się, pomóc, ale nie zawsze się udawało. Piotr Rybak, jestem dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. To był bardzo trudny czas, bo przypominam, że od 15 marca zostaliśmy powołani jako szpital jednoimienny, jedyny w województwie lubelskim. To był bardzo trudny czas, dlatego że z pracy, z różnych powodów w tamtym czasie odeszło 400 pracowników. To jest około 40% załogi. Część odeszła z pracy, wypowiadając ją. Część odeszła na zwolnienia. I pozostało pytanie, tak jakby u innych pracowników, dlaczego to my mamy to robić? I to było najtrudniejsze. Wanda Bona, jestem oddziałowo oddziału chirurgii ogólnej w szpitalu w Puławach. Niepewność była bardzo duża. No i lęk oczywiście też. Ale jeśli chodzi o nasz oddział, chirurgię, postawa naszego szefa dała nam dużo siły do pracy. Pokazał nam, jak mamy się zachować, że mamy się nie bać pracy, że jesteśmy bezpieczni w szpitalu, ale lęk był straszny. Miałam taki moment, że wróciłam do domu, to było tak na początku pandemii i myślę, Boże, jakieś takie nerwowe było zachowanie, myślałam, że się nie opanuję i musiałam zażyć środków farmakologicznych, żeby mogła na drugi dzień przyjść do pracy. Miałam taki moment załamania. Donata Biaduń, jestem oddziałową anestezjologii intensywnej terapii. Respiratory były wszędzie. Pacjenci po prostu byli w bardzo ciężkich stanach. Trzeba było tam cały czas być. Cały personel był w kombinezonach. Było ciężko chodzić, przemieszczać się. Było ciężko oddychać w tych maskach. To była walka i teraz proszę sobie wyobrazić siebie, że ubieramy się w zbroję rycerską, usiadamy tak naprawdę tylko do jedzenia. Proszę zobaczyć komfort poruszania się. Natomiast my musieliśmy nieść pomoc dla pacjentów chorych i potrzebujących, wykonywać różnego rodzaju zabiegi. Tam na szczęście jest takie ciekawe powiedzenie, że wszyscy zrzucili pagony, czyli nie było funkcji, nie było kierownictwa. Wszyscy sobie pomagali. Jeżeli wchodziła jedna osoba, czy to był lekarz, czy pielęgniarka, czy pani salowa, to każdy wynosił śmieci. Ewa Dobraczyńska, jestem mieszkanką Puław, jestem ozdrowieńcem. Jeszcze tkwi w pamięci, przypomina mi się odgłos szeleszczących kombinezonów pracowników medycznych, duszący kaszel pacjentów, oklepywanie, dźwięk respiratorów. Taki najtrudniejszy moment? Najtrudniejszy moment to kiedy zamknęły się za mną drzwi szpitalne, ale już na początku spotkałam się z wielkim zaopiekowaniem, z wielkim zainteresowaniem. Opieka medyczna oraz wdrożone leczenie każdego dnia mnie dawało nadzieję, ale niektórzy nie mieli tyle szczęścia i stąd mój apel, żeby osoby, które nadal mają wątpliwości, boją się szczepień, żeby jeszcze raz przemyśleli swoją decyzję, bo koronawirus to nie statystyka telewizyjna, to są imiona, nazwiska, ból, cierpienie. Naprawdę ten szpital był bardzo przepełniony, nie tylko mój oddział, ale też i inne oddziały. To możemy mieć tą satysfakcję, że zrobiliśmy wszystko z naszej strony, żeby pomóc ludziom. Mamy dużą satysfakcję, że wielu ludziom pomogliśmy. Puławski szpital wrócił już do normalnej pracy, ale placówka nie dostała jeszcze zgody na demontaż różnych zabezpieczeń, na przykład śluz, które oddzielały strefę zakażoną od tak zwanej strefy czystej. Jest to spowodowane oczywiście groźbą nadejścia czwartej fali koronawirusa. Odwiedził szpital Łukasz Grabczak. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budowa ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuj dotyk. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Nie po to, by bezczynnie trwać i aby żyć siebie samego, trzeba dać. I 29 minut. Spoglądamy w niebo. Zdarzają się chwile ze słońcem, no ale sporo chmur dziś nad Polską, a najgrubsza ich warstwa zdecydowanie w wschodniej części kraju. Wieczorem zachmurzenie synoptycy prognozują duże, z większymi przejaśnieniami i liczne przelotne opady deszczu, a miejscami nawet burze, jedynie na wschodzie, bez burz. Temperatura maksymalna od 14-16 stopni na północy, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 17-19 na przeważającym obszarze kraju i 20 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Trójkowy serwis wakacyjny. Osoby przybywające z Polski do Estonii bezpośrednio nie obowiązuje kwarantanna, nie muszą też okazywać wyników testów diagnostycznych ani zaświadczeń o szczepieniu lub przebyciu COVID-19. Jeśli jedziemy tranzytem przez inne państwa, warunki wjazdu są uzależnione od sytuacji pandemicznej w krajach tranzytowych. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną Estonia wprowadza od dziś nowe ograniczenia. Większość miejsc wymaga posiadania certyfikatu covidowego. Władze Estonii przywróciły też od dzisiaj wymóg noszenia maseczek we wszystkich sklepach oraz w komunikacji publicznej. Obowiązek ten dotyczy również osób w pełni zaszczepionych. Wyjątek stanowią dzieci poniżej 12 roku życia. Trudniej będzie też wejść do innych miejsc we wszystkich kawiarniach, restauracjach, gabinetach odnowy biologicznej i salonach kosmetycznych, w kinach, teatrach, muzeach i innych placówkach kulturalnych oraz siłowniach, salach konferencyjnych. Od dziś wymagane są certyfikaty covidowe. Uznawane są zarówno krajowe, estońskie, jak i zagraniczne, czyli europejskie certyfikaty covidowe. Ograniczenia wprowadzono w związku z coraz większą liczbą zakażeń. W Estonii liczba osób, które chorują na COVID-19 od kilku dni znowu gwałtownie rośnie. Ostatniej doby odnotowano tam ponad 400 nowych zakażeń. W ciągu ostatnich 14 dni liczba zachorowań wzrosła

Sword. To był Slash. Za 20 minut, godzina 16. Proszę Państwa, reklamowy chaos wciąż nęka polskie miasta. Pomimo uchwał krajobrazowych wprowadzanych w wielu miejscach, nadal widać pstrokate reklamy, szyldy zasłaniające często piękne i zabytkowe elewacje. Kraków podejmuje kolejną walkę z tym zjawiskiem, ustanawiając nowochódzkie pogotowie szyldowe. O co chodzi, sprawdziła Martyna Masztalerz. Chodzi o to, aby pomóc przedsiębiorcom w estetycznym reklamowaniu swoich sklepów czy zakładów. Nowa Huta, która w zeszłym roku stała się oficjalnie parkiem kulturowym, nadal nie poradziła sobie bowiem z szyldowym chaosem. Przepisy mają to do siebie, że czasem są niezrozumiałe dla takiego normalnego człowieka i w związku z powyższym chcemy po prostu te kwestie tutaj wesprzeć. Mówi Katarzyna Wysocka, dyrektorka Wydziału do Spraw Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa. Zresztą to nie jest taki pierwszy projekt dotyczący właśnie szyldów w Nowej Hucie, bo w zeszłym roku dokładnie w trakcie pandemii takie zadanie również było realizowane we współpracy z NGO-sami. Patrząc jednak na to, co już się dzieje w Nowej Hucie, stwierdziliśmy, że faktycznie takie pogotowie szyldowe, czyli bardziej powiedziałabym taka indywidualna rozmowa z każdym z przedsiębiorców jest potrzebna i stąd ta idea, żeby jeszcze te środki, które nam zostały, właśnie na ten cel przeznaczyć. Nowochódzkie pogotowie szyldowe ma więc pomóc przedsiębiorcom zrozumieć, że reklama nieestetyczna i nadmierna to reklama szkodliwa nie tylko dla przestrzeni, ale także dla wizerunku samych lokalnych biznesów. Pstrokatoza to jednak plaga nie tylko krakowskiej Nowej Huty, podkreśla projektantka Anna Zabdyrska. To plaga w niemal wszystkich polskich miastach. Z jakiegoś powodu mnie nie do końca jasnego przedsiębiorcy uważają, że jeśli całą fasadę swojego sklepu obkleją czy obłożą szyldami, to właśnie przyciągnie klientów. Nie wiem, nie ma na to dowodu do tej pory. Ja już któryś raz z różnymi podmiotami, z różnymi klientami pracuję nad tym, że mniej znaczy lepiej i to jest najtrudniejsza rzecz, jaką się im przekazuje. To jest coś, w co oni nie wierzą. Nie wierzą w to także podhalańscy górale, przyznaje Piotr Korczak z Zakopanego. O ile na Krupówkach w dużej mierze udało się poradzić miastu z tym problemem, to poza Krupówkami dookoła Zakopanego ilość reklam jest bardzo duża billboardów. Cały wjazd do Zakopanego jest bardzo brzydki, zasłania widok gór. Jako mieszkaniec uważam, że miasto musi doprowadzić do tego, żeby te reklamy zniknęły. Jesteśmy jednak kurortem. Również Katowice wciąż zmagają się z problemem reklamowego chaosu, mówi Ślązak Patryk Chromik. Moim zdaniem się nie zmieniło absolutnie nic. Nie zauważyłem, żeby zniknął chociaż jeden duży szyld z zabytkowej kamienicy, czy chociaż jedna ulica upstrzona w całości billboardami, brzydkimi znakami, małymi i średnimi reklamami, niektórymi bardzo, bardzo starymi, na przykład otwarcie marketu, premiera filmu, która tak naprawdę była już przed wakacjami. Także najbardziej rażące myślę, że są te duże billboardy na kilkadziesiąt, kilkaset metrów kwadratowych, właśnie na kamienicach powieszonych. Wielkie billboardy, wiele mniejszych, nieestetycznych reklam i szyldowych straszydeł to jak widać wciąż zmora polskich miast, nie tylko krakowskiej Nowej Huty. Tematem zajęła się Martyna Masztalerz, a co jeszcze kłuje Państwa w oczy w naszych miejskich krajobrazach? 22,7 trójek. Here we go. Guess we just done it again. Feeling it come to an end. She said his heart lasted 21. Here we go. I gotta deal with your friends. I bet they wish that I'd burn in hell. It's not like we've been here before. And baby, if you wanted to, then we could talk. Yeah, we could talk all night. start bucking, no we won't stop it, no we won't stop it, no we won't stop it. Always keep my love in my back pocket, not my back pocket. No, I know that we're not perfect, but we won't stop. And we could talk, yeah, we could talk. Zapraszamy do Trójki za 12,5 minuty, godzina 16. Odtrąbiliśmy zwycięstwo nad koronawirusem, ale ten triumf był przedwczesny, przyznają Izraelczycy. W Izraelu piąta fala pandemii COVID-19 staje się faktem. Ostatniej doby liczba nowych wykrytych zakażeń przekroczyła 10 tysięcy. To najwyższy wynik od stycznia i jednocześnie bardzo blisko rekordu, jaki odnotowano w Izraelu we wrześniu ubiegłego roku. W Izraelu przyspieszono więc podawanie trzeciej dawki szczepionki. Od tego tygodnia mogą już się po nią zgłaszać także 30-latkowie. O szczegółach Michał Strzałkowski. W izraelskich centrach szczepień duży ruch. Od początku sierpnia trwa tam akcja podawania trzeciej, przypominającej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Izrael jest pierwszym krajem, w którym rozpoczęto podawanie trzeciej dawki. Od początku miesiąca szczepienie przypominające przyjęły już prawie 2 miliony Izraelczyków. Od wtorku mogą to zrobić także 30-latkowie. Nie obawiam się przyjmowania kolejnych dawek. Ufam nauce. Myślę, że lekarze i naukowcy wiedzą, co robią. Myślę, że to bardzo ważne, aby się zaszczepić. Jestem nauczycielką. W przyszłym tygodniu ruszają szkoły. To ważne dla nas i dla dzieci. Chcę być na to przygotowana. Tymczasem Izrael zmaga się już z początkiem piątej fali zakażeń koronawirusem. Wszystkiemu winny jest potrafiący ludzi zakażać szybciej niż inne warianty, wariant Delta. Ostatniej doby odnotowano już ponad 10 tysięcy nowych zakażeń, najwięcej od stycznia. Przybywa także osób wymagających hospitalizacji. Lekarze jednak podkreślają, chorują w zdecydowanej większości osoby niezaszczepione. Na przyjęcie szczepionki na koronawirusa nie zdecydował się dotąd co piąty mieszkaniec Izraela. Izrael znalazł się w trudnej sytuacji. Wskaźnik nowych infekcji w stosunku do liczby ludności należy do najwyższych na świecie. Ale cieszy nas to, że wielomiesięczny program szczepień daje rezultaty. Osoby zaszczepione dwiema dawkami albo w ogóle nie chorują, albo przechodzą infekcję bardzo łagodnie. Trochę jeszcze za wcześnie, aby z całą pewnością podawać dokładne dane co do skuteczności trzeciej dawki, ale da się już zauważyć, że trzecie szczepienie podnosi poziom ochrony organizmu. Tłumaczy szef rządowego zespołu badaczy pandemii COVID-19 Ran Balitzer. Z kolei izraelski minister zdrowia Nitzan Horowitz zaapelował do rodaków, aby zgłaszali się po trzecią dawkę szczepionki. Widzimy, że efektywność szczepienia dwudawkowego obniża się po 5-6 miesiącach. Ci, którzy zaszczepili się więc pół roku temu, powinni otrzymać trzecią dawkę. Mieszkańcy Izraela powinni skorzystać z tej okazji i zwiększyć swoją ochronę. Sam minister zdrowia już tydzień temu przyjął trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19. W tym tygodniu zrobił to natomiast premier Naftali Bennett. Izrael jest pionierem szczepienia trzecią dawką. I ta strategia działa. Podzielimy się ze światem wszystkimi danymi na ten temat. Cieszę się, że świat powoli idzie w nasze ślady, bo walka z COVID-19 jest walką globalną i wygramy tylko wspólnie. Oprócz rozprzestrzeniania się wariantu Delta, za wzrost liczby zakażeń koronawirusem w Izraelu odpowiada także niemal całkowite zniesienie wiosną przeciwepidemicznych obostrzeń. Tydzień temu część z nich więc przywrócono. Na razie jednak tylko ograniczono liczbę uczestników masowych imprez, nakazano zasłanianie ust i nosa w pomieszczeniach publicznych oraz rozszerzono listę miejsc, do których wstęp mają tylko zaszczepieni bądź osoby ze świeżym negatywnym wynikiem testu na koronawirusa. Mające potrwać 3 tygodnie obostrzenia w Izraelu wprowadzono przed przypadającymi we wrześniu ważnymi żydowskimi świętami Rosh Hashanah oraz Yom Kippur. Oto, proszę Państwa, przykład, jak wredna jest ta choroba. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja nie powtórzy się w innych krajach, w tym u nas, ale o trzeciej dawce szczepionki zaczyna się bardzo poważnie wspominać także w Polsce. Tam, gdzie był mój rodzinny dom, w pustych ścianach wieje tylko wiatr. Dawno tam